Sewera. Sejmowe komisje jeszcze pracują nad poprawkami do przepisów, które uzupełnią tarczę antykryzysową. Wszyscy posłowie zagłosują nad nimi niebawem. Co z egzaminami i nauką w szkołach? Decyzje mają być ogłoszone jutro. Izrael wprowadza godzinę policyjną. Ma uniemożliwić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Żydzi rozpoczynają właśnie święto Paschy. Za niespełna godzinę w Sejmie ma się rozpocząć głosowanie nad przepisami uzupełniającymi tarczę antykryzysową. To rządowa odpowiedź na zmieniającą się sytuację w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem, których kulminacja, jak informują eksperci, jest jeszcze przed nami. Dodatkowe rozwiązania, na które rząd planuje przeznaczyć 11 miliardów złotych, mają wesprzeć firmy i pracowników oraz rolników objętych kwarantanną. Łączymy się z Pauliną Kurek. Paulino, na jakim etapie są sejmowe prace? Nadal trwają prace Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która rozpatruje kilkadziesiąt poprawek zgłoszonych przez koła i kluby poselskie do tzw. tarczy antykryzysowej 2.0. Kiedy te prace się zakończą, Sejm będzie mógł wznowić obrady i głosować nad przepisami uzupełniającymi pakiet pomocowy. Ten rządowy projekt pomocowy to m.in. propozycja wydłużenia tzw. postojowego z 1 do 3 miesięcy dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Projekt wprowadza też zwolnienie z ZUS-u przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 osób. Pomocą mają być objęci także rolnicy i pracujący z nimi domownicy, którzy mogą uzyskać zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, jeśli z powodu zakażenia lub kwarantanny nie będą mogli pracować. Paulina Kurek, dziękuję. Jutro mają zapaść decyzje w sprawie egzaminów i zajęć w szkołach, potwierdza resort edukacji. O szczegółach Katarzyna Ingram. Minister edukacji Dariusz Piątkowski już wcześniej zapowiedział, że jeżeli przerwa w szkołach potrwa do świąt wielkanocnych, to nie będzie potrzeby zmiany terminów egzaminów ósmoklasisty i matur. Jutro zostaną ogłoszone kolejne decyzje dotyczące terminów egzaminów i zawieszenia zajęć w szkołach, mówi Polskiemu Radiu rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Chcemy, aby rodzice, uczniowie, dyrektorzy szkół i nauczyciele otrzymali taką informację jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Apel o odłożenie matur do premiera Mateusza Morawieckiego wystosowali m.in. sami maturzyści. Oddzielne apele w sprawie egzaminów wystosowali także przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych oraz pedagodzy z Polskiej Akademii Nauk. Przerwa w szkole miała potrwać od 12 do 25 marca, ale została przedłużona do świąt wielkanocnych. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej będą miały charakter kameralny. Hołd ofiarom oddadzą najważniejsze osoby w państwie. Głównym miejscem obchodów będzie Plac Piłsudskiego w Warszawie. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że w związku z obowiązującym stanem epidemii uroczystości odbędą się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Te wszystkie działania będą realizowane z poszanowaniem przepisów, które w tej chwili obowiązują i regulacji związanych z walką z koronawirusem. Rządowy Tupolew rozbił się 10 kwietnia 2010 roku w pobliżu lotniska w Smoleńsku. Na pokładzie było 96 osób, w tym przedstawiciele władz państwowych. Wszyscy zginęli. Polska delegacja leciała na uroczystości rocznicowe do Katynia. Izrael wprowadził godzinę policyjną. Obostrzenia mają uniemożliwić rozprzestrzenianie się koronawirusa w czasie, gdy Żydzi zaczęli właśnie jedne z najważniejszych świąt, czyli Paschę. Za złamanie zakazu wyjścia z domu grożą wysokie kary. Wojciech Cegielski. Co roku w czasie Paschy tysiące religijnych Żydów podróżują po całym kraju, by spędzić święta z rodzinami. W tym roku z powodu koronawirusa obowiązuje już zakaz poruszania się pomiędzy miastami, a wieczorem dodatkowo wprowadzono godzinę policyjną. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nie będzie już wirusa i będziemy mogli publicznie wykonać wszystkie powinności związane z Paschą, w tym palenie okruchów chleba. Mówi Daniel z Jerozolimy. Ostre restrykcje wprowadzono głównie ze względu na ultraortodoksyjnych Żydów, którzy w ostatnich dniach nie przestrzegali rządowych zakazów, a teraz stanowią połowę pacjentów w izraelskich szpitalach. W praktyce policja zamknęła kilka ultraortodoksyjnych dzielnic w Jerozolimie. W wielu miastach ustawiono blokady na drogach, a policja i wojsko kontrolują tereny zamieszkałe przez religijnych Żydów za pomocą śmigłowców i dronów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. W serwisach sportowych ostatnio skupiamy się przede wszystkim na sprawach związanych z koronawirusem. Bywa kiepsko, kiedy musimy informować o kolejnych odwołanych bądź przełożonych imprezach, ale nawet w dobie pandemii pojawiają się wieści, które kiedy słyszymy, uśmiechamy się od ucha do ucha. I takimi na pewno są kolejne gesty sportowców, które pomóc mają w walce z COVID-19. Wczoraj takim wykazał się niemiecki piłkarz Andreas Brehme, który na licytację przekazał piłkę, tę samą, która po wpadnięciu do siatki dała Niemcom Mistrzostwo Świata 30 lat temu. Dziś podobną inicjatywą wykazał się wybitny kolarz z Hiszpanii, Alberto Contador. Na aukcję oddał pamiątkowy rower, na którym jeździł w sezonie 2011. A przed chwilą media w USA podały także, że nie próżnuje też futbolista amerykański Tom Brady. Legenda NFL i zespołu Patriots, a obecnie gracz Tampa Bay Buccaneers, zafunduje potrzebę z miasta 750 tysięcy posiłków. A skoro już mówimy o legendach, takich jak Tom Brady właśnie, to przecież my mamy swoje. I jedną z nich niewątpliwie jest Grzegorz Lato. Dziś król strzelców mundialu z 1974 roku obchodzi 70. urodziny. I mimo iż jest to dość okrągła rocznica, to dwukrotny brązowy medalista Mistrzostw Świata, a także złoty i srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich nie świętował hucznie. No bo jak? Siedzimy w Bieszczadach z małżonką tutaj u siebie. Mam małe rancho i spokojnie. Dzieci miały mi zrobić zaprosić, mieliśmy się trochę pobawić, ale okazuje się, że niestety siedzimy już czwarty tydzień, przekładamy to wszystko na inny termin. I słusznie, tak przecież nakazuje rozsądek, którego wciąż zdaje się brakować za naszą wschodnią granicą. Po wtorek to nie tylko czas umiarkowanego, ale jednak świętowania urodzin byłego prezesa PZPN. To także czas na kolejny wieczór z Ligą Białoruską. Dziś w rozgrywkach Wyższejsza i Lichy dwa mecze. Slavia Mozyrz 1-0 ograła Batę Borysów, Dynamo Brześć 2-0 Szachcior Soligorsk. Grają też Liga Nikaraguańska i Tadżycka, ale te wyniki już sobie podarujemy. I jeszcze na koniec informacja, która może zwalić z nóg. Otóż amerykański dziennikarz Darren Rowell poinformował w mediach społecznościowych, że organizatorzy Wimbledonu ubezpieczenie od pandemii płacili przez 17 lat, dokładnie 2 miliony dolarów rocznie. Czyli do dziś zapłacili 34 miliony dolarów. Natomiast odszkodowanie, które otrzymają, wyniesie 141 milionów. Znów o sporcie po 23. W czwartek więcej chmur, tylko na południowym wschodzie cały dzień będzie słonecznie. Miejscami, zwłaszcza w centralnym pasie, od Suwalszczyzny i Warmii po Dolny Śląsk słabe przelotne opady deszczu. Jutro w Gdańsku i Koszalinie 13 stopni, w Poznaniu 17, w Łodzi 19, w Krakowie i Rzeszowie 20, a w Opolu 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Złota jedenastka Światowej Ligi Koncertowej, czyli Misteria Paschalia 2.0 w dwójce online i najlepsze koncerty krakowskiego festiwalu muzyki dawnej. Les Arts Florissants, L'Arpeggiata, Europa Galante, Pygmalion, Capella Cracoviensis i tak codziennie o 18 do 2 dnia Wielkiej Nocy. 11 powodów, by zostać w domu i słuchać. Zapraszam, Magdalena Łoś. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz na MediaExpert.pl laptopy, telewizory, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki, automatyczne ekspresy do kawy w super niskich cenach z darmową dostawą do domu. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Sąsiad dziś bez żony. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc.

Nie wydaje mi się. U nas nawet naczelny jest facetem. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie wydaje mi się. Na początek takie pytanie. Który baran do poprzedniego numeru dołączył płytę z kolędami? Mógłbyś mi powiedzieć, synku, kto słucha kolęd w maju? Ja słucham. Świetnie. Mam nadzieję, że jest więcej takich wrażliwych Polek jak ty. A ty co się cieszysz, panie fotografie? Kto to jest? Nie wiem. No właśnie, 60 tysięcy naszych czytelniczek nie wie, kto to jest. A propos czytelniczek, Doda miała urodziny. Kto był? Ja byłem. I co napisałeś? Tu, o. Co to znaczy, że było średnio? No bo było, usiedli sobie z Radziem kameralnie przy stoliku i rozmawiali. Nie kameralnie, tylko w 300-osobowej sali i nie rozmawiali, tylko tańczyli na stołach, taka była impreza. No, ale... ja teraz mówię, tak? Lokal był zarezerwowany i przystrojony w 30 tysięcy czerwonych róż. To Polki chcą czytać! Ała. Szefie, mam ciekawe zdjęcie. Kto to jest? Jakiś pijak się wywrócił, to zrobiłem. Nie? No i dobrze. Rozmasz twarz i napisz: Brad Pitt przedawkował. Słuchajcie, do następnego numeru koniecznie reportaż o gliniarzach. Babeczki to lubią. Teraz te seriale, wszystkie modne. Mhm. Romek, wywiad z Rutkowskim. Nie zdążyłem. Ale młody miał z Lindą rozmawiać. Rozmawiałeś z Lindą? Nie chciał ze mną gadać. Ale ja się nie pytam, czy chciał z tobą gadać, tylko czy masz wywiad. Nie ma rozmowy, nie ma wywiadu, nie. Przecież. Nie ma wywiadu, nie ma pensji, nie? Po spotkaniu pójdziesz do pani Aldony i weźmiesz szablony wywiadów. I w kocinku porozmawiasz sobie z panem Lindą. Szefie, dzwonił jeszcze jeden koleś, mówi, że ma tanio na zbyciu 500 metrów rury PCV. 5 centymetrów średnica. Panowie, burza mózgów. Ja wiem. Potniemy je na małe, cieniutkie krążki i do następnego numeru dołączymy jako kolczyki albo bransoletki. Świetny pomysł. Genialny. Co się cieszysz, idioto? Może co, kupimy kolejne 20 tysięcy czajników? Dobre było. Tak, czajniki do gazety. Genialne. Na każdym było nasze logo. Na czoło se pieprzni to logo. Nie za takie pieniądze. Szefie, dzwoniła jeszcze menadżerka jednej piosenkarki. Mówiła, że jak dodamy jej płytę do wydania, to możemy na tym zarobić. Tak? A mogę wiedzieć, kto to jest? Nie wiem. Mandarynkę? O, chętnie. Szefie, a ten, ogłoszenia drobne dajemy? Jak mamy, to dajemy. Mam jedno. Stanowisko obejmę Kazimierz Marcinkiewicz. Wiecie co, jak tak sobie jem tą mandarynkę, to myślę, że musi być dieta. Romek, napiszesz dietę. Buraki. Ale ja nie znam żadnej diety. To widzę, bo ciągle żresz. Ale napiszesz, jak kolega powiedział, o burakach coś. I plakat. Plakat. Małaszyński. Buraka. Małaszyński w burakach. Jak szef. W cukrowych. No. Dobra, panowie, bierzemy się do pracy. Idziemy rozładować tira. Jest pełen różowych japonek do czerwcowego numeru. Halo, redakcja Kobiety, telefon zaufania, tak słucham. Mhm. Niech pani nie skacze. Niech pani nie skacze, momencik. Kobieta stoi na dachu swojego domu i mówi, że skoczy, bo Krzysiu z M jak miłość nie żyje. Skocz, skocz! Spadaj. Halo, nie pani. Proszę panią, niech się pani nie wygłupia. Niech pani sobie przyłączy na TV Polonia. On w powtórkach jeszcze żyje. No to hop!

to your river. I will come to your river. I will come to your river. Come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Zostań w domu z Trójką. Been a while since I've seen you, since I saw your face. Swear I must be dreaming, but I'm wide awake. I forgot this feeling, let it drift away. I accept that things had changed, thought I wouldn't see you again, at least not as friends. Let's not pretend that the end was pretty. Been looking for your car all around the city, found out you sold it, don't go down Afro City. So what you're saying, are you back now? Do you need the postcode? Are you sending me a cab now? In the postcode, are you getting me a cab now? I just can't help myself. This won't be ending well. No matter how I approach this thing, no matter how I approach this. Nie ma przypadków i w Trójce celowo pojawiły się wspaniałe kobiece głosy. Najpierw siostry z duetu eBay, a teraz Etta Bond. Bo właśnie o kobietach chciałam teraz porozmawiać i przy kobietach chciałam teraz przystanąć na chwilę. A z nami Katarzyna Jurkowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Spotykamy się z tobą, ale aby jeszcze powiedzieć, jakby dopełnić przedstawienia, rozmawiamy o książce, na którą złożyły się rozmowy, na które przeprowadzałaś ty i Katarzyna Kościelak, a książka nosi tytuł Kobiety Przełomu. I to się zgadza? To się wszystko zgadza i serdecznie Kasię Kościelak pozdrawiam. Pozdrawiamy wszyscy. Pozdrawiamy oczywiście. Zanim przejdziemy do tych kobiet i przełomu, o którym rozmawiałyście ze swoimi gośćmi, to wcześniej chciałam przystanąć przy kobietach w ogóle teraz w tej sytuacji, w której jesteśmy. Ja ukłułam sobie takie powiedzenie i zresztą też na antenie je wygłosiłam, że na co dzień zapracowana i zajęta, dzieląca życie pomiędzy pracę, dom i zawsze jakby za krótka kołdra w każdej z tych dziedzin, teraz doświadczam czegoś takiego, co mogłabym nazwać alternatywną wersją swojego życiorysu, czyli dom, 100% dom, szkoła w domu, wydawanie posiłków i to wszystko, co łączy nas, posiadających duże rodziny. Jak to przebiega u ciebie? Jakie jest twoje doświadczenie tego czasu? Agnieszko, podobnie jak u ciebie, ponieważ jestem mamą 8-letniej córki, więc też u mnie zdalna szkoła. Też doświadczam takiego spokojnego slow w domu. To znaczy, to spokojne slow mówię oczywiście z przekąsem, ponieważ to wcale nie jest spokojnie, bo nagle się okazuje, że ten czas, który spędzamy w domu, jest o wiele bardziej aktywny niż wtedy, kiedy dzieliłam między pracę, dom. Ponieważ teraz jest, ta doba się robi po prostu za krótka, powiem szczerze. Trzeba wszystkiego przypilnować, trzeba się także dzielić, na przykład w mojej rodzinie trzeba się dzielić komputerami, bo dzieci jest dwoje, jeden komputer, więc to wszystko inaczej porządkuje w ogóle świat. Wiadomo, które potrzeby są na pierwszym miejscu. Pewnie dla wielu osób, które nas teraz słuchają, to może być coś oczywistego, ale pozwolę sobie powiedzieć dla nas, czyli kobiet zapędzonych, które bardzo lubią swoją pracę, to jest ciekawe doświadczenie. Nie nazywam go, czy lepsze, czy gorsze, po prostu jest inne. I wracając do waszej książki, Kobiety przełomu, powiedz, o jakim przełomie rozmawiamy, a potem pogadamy o tych kobietach i ich doświadczeniach. Rozmawiamy o przełomie 89 roku. Tak naprawdę napisałyśmy książkę o tych latach 90., kiedy wszystko się zmieniło, ale kiedy mówimy 89 rok, myślimy sobie, zmienił się w Polsce ustrój. Natomiast my chciałyśmy przybliżyć zupełnie coś innego, zrobić taką trochę alternatywną historię tych lat 90., czyli nie mówimy o polityce, nie mówimy o przemianach politycznych, tylko mówimy o tych przemianach społecznych, obyczajowych, kulturowych. O tych przemianach, w którym dużą rolę odegrały kobiety, o czym nie pamiętam. I chciałyśmy przypomnieć, jak bardzo te lata 90. zaważyły na tym, co teraz jest, bo nie zdajemy sobie sprawy, że wiele rzeczy miało właśnie początek w tych latach 90. Od, nie wiem, telewizyjnych reklam, szału na seriale i kobiety, które stały się nagle kobietami biznesu, zaczęły bardzo dużo pracować i też myśleć o swojej karierze. Ale też myśleć o sobie, trochę inaczej niż do tej pory. Tak, i wszystkie bohaterki waszej książki to są kobiety, które też na swojej drodze pokonywały. Niektóre częściej, niektóre rzadziej tą taką, no, mur polegający na zdziwieniu, ale jak to, że kobieta zajmuje się czymś takim? Ciekawy jest po latach ich stosunek właśnie do tego, bo niektóre z waszych rozmówczyń to doświadczenie takie feministyczne traktują bardzo poważnie, a inne zdają się opowiadać o tym, że właściwie z samego faktu bycia kobietą nie wynikały dodatkowe trudności, bo życie było wystarczająco trudne albo wystarczająco ciekawe. Powiedz, z jakiego klucza wybierałyście bohaterki i kim one są? Wiesz co, no, chciałyśmy wybrać bohaterki przede wszystkim, to były kobiety, które symbolizowały w tych latach 90. sukces. One były, dla nich te lata nie były obezwładniające, ponieważ szukujmy się, że dla wielu kobiet, nie tylko kobiet, dla wielu ludzi te lata 90. były obezwładniające i ludzie tracili pracę, nie mogli się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, a dla naszych bohaterek to była szansa. Dla nich to był czas przełomu, podejmowały wtedy najważniejsze decyzje dla siebie. Zarówno jeśli chodzi o życie zawodowe, jak i prywatne. I kluczem było to, że chciałyśmy pokazać kobiety z różnych dziedzin. Zarówno takie, które były kobietami przełomu w kulturze, jak i takie, które robiły karierę w biznesie, w sporcie. Mamy Jankę Ochojską, która jest takim symbolem działalności charytatywnej. Mamy Iwonę Guzowską, która była pierwszą kobietą, która zajęła się zawodowo sportem. Mamy Ninę Kowalewską-Motlik, która osiągnęła niesamowity sukces w biznesie, stanęła na czele wydawnictwa najpierw, później zajęła się reklamą. Mamy po prostu, zaczęłyśmy od 89 roku, a skończyłyśmy na 2000. I każda kobieta to jest, i każdy rok to jest historia jednej z tych kobiet. Rozmawiamy oczywiście po to, żeby zachęcić do osiągnięcia po książkę Kobiety Przełomu i do poczytania tych historii. Wspomniana przez ciebie Janka Ochojska, opowiadając o tym, jak uczyła się, no po pierwsze, całe jej życie było doświadczeniem pewnej trudności, a potem jak uczyła się, aby z tej trudności wynieść to, co najważniejsze, to, co najlepsze, zbudować swoją siłę. I uczyła się od Francuzów, w jaki sposób pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują, aż doszło do założenia tych wszystkich polskich organizacji i tych słynnych, chyba już myślę, po latach programów, które wspierają i ludzi na świecie, i w Polsce. Tam też pojawia się wątek radiowej trójki, więc kto będzie uważnie czytał opowieść o Jance Ochojskiej, zobaczy, że od takiej rozmowy na żywo na antenie trójki, od szybkiej reakcji bardzo dużo zależało. Ciekawa jestem, czy to się skończyło, bo jak się czyta tę książkę, to rzeczywiście lata 90. jawią się jako taki czas no czasami nieprawdopodobnych wręcz zdarzeń. Wydaje się, że dzisiaj byłoby o wiele trudniej pewne rzeczy przeprowadzić od pomysłu do realizacji. No zdecydowanie. Przede wszystkim te kobiety wychodziły też ze swojej strefy komfortu. Miały odwagę zerwać ze swoim życiem, tak? Na przykład licealistka Katarzyna Groniec nagle bierze udział, jedzie na casting do musicalu Metro. Tak naprawdę jej rodzice są temu przeciwni, ponieważ Kasia ma przed sobą maturę. Ona jednak chce zmienić swoje życie. Mimo że tak naprawdę nie wie, czy to całe przedsięwzięcie okaże się jakimś sukcesem. Podobnie jest tutaj, uwaga, z Szazą, która pracuje na etacie, a jednak ta muzyka gdzieś jej w duszy gra i chce spełnić swoje marzenia. I też rezygnuje z bezpiecznego etatu, jak to się wydawało wówczas bezpieczny etat. I chce założyć ze swoim kolegą, przyjacielem zespół i śpiewać w tym zespole. Podobnie Joanna Klimas, która jest psychologiem i nagle postanawia zająć się też zupełnie czymś innym, czyli modą. Kasia Figura, która tak naprawdę tutaj jest niesamowicie popularna w Polsce, robi karierę, a jednak też postanawia spróbować innego życia, wyjechać za granicę i tam próbować swoich sił jako aktorka. Dodać można byłoby tutaj jeszcze nazwiska innych bohaterek, jak Ilona Łebkowska, czy Dorota Segda, czy Jolanta Fraszyńska. I oczywiście nie zdołamy porozmawiać o nich wszystkich, ale jakie wnioski dla was już kobiet z XXI wieku, z tego spotkania z doświadczeniem kobiet działających, tak zmieniających swoje życie w latach 90. wypłynęły? Czy to są odmienne całkowicie realia, czy jednak coś możemy z tego wynieść? Wydaje mi się, że możemy wynieść przede wszystkim to, że warto realizować swoje marzenia. Po drugie, że... Ale to brzmi jak taki truizm, wiesz, z gazety... Nie, wiesz, to tak, ale chodzi mi też o to, że nie warto się zrażać, dlatego że my wybrałyśmy też te kobiety w takim trochę kluczem, żeby każda z kobiet potrafiła też w ich historiach odnaleźć siebie. Bo to nie są historie kobiet, które miały wszystko podane na tacy. One zdobywały pewne rzeczy. One musiałyby się też sprzeciwić przeciwnościami losu zmagać. To były też kobiety typu właśnie Kasia Groniec, czy Iwona Guzowska, czy też Jolanta Fraszyńska, które bardzo wcześnie zostały matkami. Musiały też łączyć tą karierę zawodową z wczesnym macierzyństwem. I tak mi się wydaje, że trzeba po prostu brać z nich przykład na tej zasadzie, że one podejmowały decyzje nie bojąc się iść za swoim marzeniem. Wiem, że to brzmi jak truizm, ale chodzi o to, że wierzyły, że warto jednak stawiać na siebie, stawiać iść po swoje marzenia. I też myślę, że podnosiły się, kiedy coś się nie udawało, bo wiele jest w tej waszej książce, w tych opowieściach, takich sytuacji, w których coś, co się wydaje dramatem i końcem, tak naprawdę otwiera całkowicie nowy rozdział i okazuje się być nagrodą za wcześniejsze niepowodzenia. Tak jak mówiła Nina Kowalewska-Motlik, zamknięcie jednych drzwi oznaczało dla nich otwarcie innych. I to może jest też przesłanie na te trudne dzisiejsze czasy. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Katarzyna Jurkowska, współautorka książki Kobiety Przełomu, była naszym gościem. Na zakończenie jeszcze krótko chciałam zapytać o to, forma Waszej książki polega na tym, że usunęłyście swoje pytania. Właściwie każdy rozdział to jest po prostu taki strumień świadomości kolejnej bohaterki. Skąd taka decyzja? Przede wszystkim to była taka decyzja trochę pod wpływem wydawnictwa, które stwierdziło, że tak naprawdę lepiej czytają się historie, kiedy są opowiedziane w pierwszej osobie. To tak brzmi. A po drugie, chciałyśmy też, aby te historie brzmiały bardzo wiarygodnie. Dlatego, że te historie wiadomo, że przepuszczałyśmy też przez siebie, ale chciałyśmy każdej z tych historii nadać taki indywidualny rys. I mamy takie głosy, że osoby, które znają osobiście, nie wiem, właśnie Ninę Kowalewską, Anetę Kręglicką, czytając tę historię, mówią, to właśnie jest ona, to jest tak, jakby to ona mówiła. Czyli jest to taki plus i chciałyśmy, żeby to zabrzmiało ich głosem. Nie pytania, tylko ich głosem, historię tych kobiet. I tu stawiamy kropkę. Katarzyna Jurkowska była naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i oczywiście polecamy Kobiety Przełomu jako doświadczenie w spotkaniu z doświadczeniem innych kobiet. Pozdrawiam, do usłyszenia. Pozdrawiam, dziękuję bardzo. Pieścisz mnie w moim świecie.

Online to, jak się wydaje, nowa, bezpieczna przestrzeń dla polskiego teatru na czasy pandemii. Wprawdzie kontakt z teatrem w sieci nigdy nie będzie taki sam, co na żywo. Najczęściej mowa przecież o udostępnianiu zapisów spektakli. Pandemia paradoksalnie doprowadziła do demokratyzacji dostępu do kultury. Na przykład na monodram Msza za miasto Arras z Teatru Narodowego na scenie Janusz Gajos bilety zawsze były albo wyprzedane, albo długa kolejka ustawiała się do kas, licząc na jakiekolwiek wejściówki. Do tego barierą pozostawała, co tu kryć, także nie niska cena biletów. Teraz mamy sytuację, kiedy spektakl ten, a konkretnie jego rejestracja, dostępna jest bezpłatnie i legalnie w sieci na stronie Ninateki, która wczoraj zresztą umieściła go w swojej bibliotece razem z kilkoma innymi znaczącymi tytułami. Ślub Jerzego Jarockiego, Bzik tropikalnej Jarzyny, Narty Ojca Świętego Piotra Cieplaka. Wszystkie zresztą zeszły już z afisza, a tu proszę, są i czekają na nas. Proszę szukać szczegółów na Ninatece. W każdym razie kolejna bariera czasu, ważna w teatrze, spektakle zeszły z afisza, a tu są, zostaje zniesiona. Podobnie jest zresztą z jedną z najważniejszych premier teatru Krystyny Jandy, Danuta W., monodram, w którym na scenie oglądamy panią Krystynę wcielającą się w Danutę Wałęsę. To podróż przez najnowszą historię Polski, ale z perspektywy pani Danuty. I jeden wniosek. Nie byłoby przełomu ustrojowego w Polsce, gdyby nie kobiety. Poznajmy zatem, włączmy do naszego myślenia o tym, jak to było, także ten brakujący, ważny element dziejów. Informacji na temat pokazu zapisu tego spektaklu można szukać w mediach społecznościowych Teatru Polonia, ale dostępny będzie na pewno od poniedziałku 13 kwietnia wieczorem. A na czas pokazu najlepiej przygotować sobie kawałek szarlotki. Tak właśnie. Od początku pandemii prężnie działa także Teatr Żydowski, a o tym, co przygotował na najbliższe dni, mówi jego kierownik literacki Remigiusz Grzela. W czwartek pokażemy Komediantów. To jest spektakl w reżyserii Szymona Szurmieja. To jest telewizyjna realizacja Stefana Szlachtycza. Spektakl, który telewizja zrealizowała w 1976 roku, ale do dzisiaj nigdy go nie pokazała i dlatego tak ważne jest dla nas, że pokazujemy go premierowo po tylu latach. To jest opowieść według sztuki Abrahama Goldfadena, no historia pomyłek, historia miłości. Jest to opowieść o dwóch kuzynach, z których jeden podaje się za drugiego, bo kocha dziewczynę, której ojciec chce ją wyswatać z kimś innym, z kimś lepszym. Opowieść taka, która właściwie jest historią Szlemiela, czyli takiego naiwniaka, na którego spadają wszystkie klęski, jak mówi się w żydowskim przysłowiu, nawet jak przewraca się na wznak, to i tak łamie nos. Bardzo zabawny, wspaniały spektakl grany w języku jidysz z polskimi podpisami. I w piątek Sonia Muszkat, to jest sztuka Savion Liebrecht w reżyserii Karoliny Kirsch. Tym razem czytanie performatywne. Jest to opowieść o zamknięciu. Rzecz wprawdzie dzieje się w czasie II wojny światowej, ale opowiada o tym, czego dzisiaj wszyscy doświadczamy, będący w izolacji, którzy nie potrafimy się do końca odnaleźć w tej rzeczywistości, którzy nie bardzo wiemy, co ze sobą zrobić i o tym, jak nasza psychika działa też na izolację, więc myślę, że dosyć aktualne. Bardzo Państwa zapraszamy. Repertuar na Facebooku i na stronie Teatru Żydowskiego, Teatr Żydowski w domu. Jan Niebudek z porcją informacji na temat teatru, a tę godzinę, trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania skończymy z grupą LOR. Musisz ściszać, bo dzięki temu mogę to tak.